पराकृत नगद बंधु परम ब्रह्म निराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोथवेत्री गपाणै ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। अपने को इतना योग्यता अपनी योग्यता ना पा सके भी करने के लिए कुछ लोग हैं। मेरी बातों में जो सार बातें हैं अच्छी बातें हैं वे संत महात्माओं की है, शास्त्रों की है, वेदों की है, पुराणों की है, स्मृतियों की, महापुरुषों की है। जो कुछ त्रुटियां आ जाए, गलती आ जाए, वो मेरी व्यक्ति की है। सज्जन पुरुष होते हैं वो त्रुटियों की तरफ ध्यान देने कर हंसे यथा क्षीर भगवान को मध्यात जैसे हंस होता है जल पी लेता है, जल छोड़ देता है, दूध पी लेता है, ऐसे ऐसे संत महात्मा सारे ग्राही होते हैं। ऐसी उम्मीद आपको लोगों से है। चातुर्मास्य एक अनुष्ठान है, चौमासे का। इस हरिशयनी एकादशी के महत्व में बहुत सी बातें लिखी है, नियम पालन करने की। अपना जीवन है ऐसा नियमित हो और इन चार महीनों में अपना नियमित संग जीवन हो तो अगर भी जीवित रहे ठीक रहे से। ऐसे बहुत से नियम बताए हैं, उसमें खास खास नियम आप लोगों के लिए जो याद आ जाए वो कहता हूं। थोड़ी बातें जैसे ब्रह्मचर्य का पालन है, नीचे शयन है, एक टाइम का भोजन है, आदि आदि ऐसे संयम के नियम है। भागवत मातम में आते हैं और दिन भी आते हैं। इसे हरिशयन एकादशी के दिन बहुत लिखे हैं। वैसे नियमों के अनुसार अपना जीवन संयत बनावे। एक चातुर्मासी का यह अनुष्ठान है। चौमासा तीन तरह से होता है, चार महीनों का होता है, एक तीन महीने दस तक होता है, एक दो महीनों का है। हमारे परंपरा में ऐसा दो महीनों का ही आया है। इस बार हम श्रावण और भादव दो महीने करते हैं। चातुर्मास रखने का तात्पर्य था संतों का कि जंतु ज्यादा होते हैं। चौसा चौबासी में वर्षा होती है, वर्षा से उद्भिज जंतु बहुत पैदा होते हैं तो वे घूमने फिरने से मरते हैं। इस वास्ते संयम रखे हुए चौमास में एक चीज तो बरसात को लेकर होते हैं ज्यादा, इस वास्ते एक जमीन है। दूसरे जो उत्पन्न होते हैं जंतु अंकुर देते हैं स्थावर जंगल स्थावर, वे जंगल ज्यादा पैदा होते ही है। सब घास पैदा होता है, धान्य पैदा होता है, सब पैदा होते हैं तो रास्ते चलने से वे अंकुरित भी नष्ट हो जाते हैं। तो उसका भी एक दोष लगता है। तो संत महात्मा विचार करते हैं कि हमारे द्वारा किसी को भी दुख न हो, किसी का भी नाश न हो, किसी भी हानि न हो, ऐसा विचार करते हैं। इस वास्ते वे चातुर्मास का नियम रखते हैं, भाई फिरना नहीं, घूमना नहीं, एक जगह रहना है। तो रक्षा के लिए ये है। तो हमारा जीवन संयत होना चाहिए और सबके हित के लिए होना चाहिए। पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सब नहीं अधम आई। दूसरों के पर हित सरिष धर्म नहीं, दूसरों का हित करना उसके समान कोई धर्म नहीं है। दूसरे के पीड़ा देना इसके समान कोई पाप नहीं है। मनुष्य जन्म ये है, ये मनुष्य जन्म वास्तव में सबकी सेवा के लिए है, सबके उद्धार के लिए है, जीव का कल्याण करने के लिए है। वो जो सामग्री मिली है वो अपने उद्धार के लिए मिली है। और ये शरीर और संपत्ति, वैभव, पदार्थ, ये सब दूसरों के लिए है। एक सिद्धांत की बात है, गहरी समझने की खास। हमारे पास में जो सामग्री है वो दो तरह की है। एक हम परमात्मा के अंश हैं, ईश्वर अंश जीव विनाशी, गीता में वही अंश हो जीव लोके जीव भूत सनातना, ये अनादि काल से मेरा ही अंश है, सदा से वो सनातन अंश है। और मेरा ही अंश है, मेरा ही मम एव अंश एव लिखा है। एव लिखने का तात्पर्य यह है कि जैसे हम लोगों की ये शरीर है, भाइयों के माता बहनों के शरीर है, हमारे माता पिता से उत्पन्न हुए हैं, इसमें दोनों का अंश है। वन जीव के लिए भगवान के मम एव अंश, भगवान कहते क्यों मेरा अंश है, इसलिए जीव में प्रकृति का अंश नहीं है। शरीर में तो प्रकृति का अंश है, परंतु जीव है वो केवल मेरा, मम एव अंश, मम एव अंश केवल मेरा। अनाधिकार से तो जीव के पास में जो सामग्री है वो सामग्री सब सेवा सामग्री है। ये एक विचार करके खूब गहरी रीति से समझने की जरूरत है, इसकी आवश्यकता है। हमारे पास शरीर मिला, इंद्रियां मिली, मन बुद्धि अहमता अहंकार तक, ये अपना प्रकृति है। तो मेरा वो नलो वायु खंग मनो बुद्धि रेवच अहंकार बिना प्रदृष्टा अपराय, ये अपना प्रकृति है। ये तो अन्य, इससे अन्य प्रकृति है वो जीव रूप है, वो मेरा अंश है केवल। तो केवल मेरा अंश है वो है मेरे लिए, और इसके पास जितनी जो अपरा प्रकृति है और इसका जितना समुदाय है, ये सब का सब संसार के लिए ही है। ये बात खास समझनी है अपने लोगों को, इस पर ध्यान देना विशेष। ये सामग्री संसार की ही है, संसार की सेवा के लिए ही मिली है। हमारे को दी गई है केवल संसार की सेवा के लिए, और ये संसार की सेवा के लिए मानने से बहुत बड़ा लाभ होता है। हमारे जो शरीर की सामग्री और जो पदार्थ मिले हैं, ये केवल दूसरों की सेवा के लिए ही मिले हैं। हम केवल है परमात्मा का अंश है, तो केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही आए हैं। मैंने पुस्तकों में पढ़ा है कि संसार सब पैदा हुआ है अपने कर्म फल भोग के लिए, और ये मनुष्य शरीर है ये केवल भगवान ने कृपा करके दिया है। ये शरीर तो सब ही अपने कर्मों का फल है। पर मानव शरीर है ये कृपा का फल है। कृपा इस वास्ते कि अपना उद्धार करे। उद्धार कैसे करे? तो मेरा अंश है वो केवल अपना चिंतमय तत्व को प्राप्त करे, ये ज्ञान योग होता है। और जो सामग्री इसको दी गई है, स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है और कारण शरीर है, ये तीनों शरीर मिले और सामग्री सभी, ये सब की सब दुनिया मात्र की सेवा के लिए ही चीज मिली है। संत महात्माओं के पुस्तक पढ़ने से ये मेरे लक्ष्य पर आया, ये मेरे ज्ञान में एक बात आई कि ये जितनी सामग्री है केवल सेवा के लिए है, अपने लिए नहीं है। हम लोगों में ये बड़ी भूल होती है जो सेवक सामग्री है उसको अपने सुख के लिए मान लेते हैं, ये बहुत बड़ी भूल है। इस तरफ ख्याल संत महात्माओं ने भी कम किया है। बहुत अच्छे विचारक है, वे करते हैं, उन्होंने भी कम किया है। ऐसी एक संतोष है, मैं समझता हूँ नई बात मिली है, ये सामग्री सब सेवा के लिए ही है, अपने लिए नहीं है। ये संतों ने लिखा है जगह जगह, इस बात का लेख आया है, यही तनु कर फल विषय भाई, इस शरीर का फल संसारी सुख होने के लिए नहीं है। स्वर्ग के लिए के स्वर्ग वो स्वर्ग अंत दुखदाई, स्वर्ग की प्राप्ति के लिए दिया जाए ये भी नहीं है। क्यों तक क्षीण पुण्य मृत्यु लोग में शांति, ये पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोग में जाना पड़ता है, तो ये वास्तव में हमारे लिए शरीर नहीं मिला है। विषय भोग कहना लगे शरीर नहीं मिला है, शरीर केवल सेवा के लिए मिला है। यह सामग्री सब सेवा की ही है, उस सामग्री को हम सुख सामग्री मान लेते हैं, अपनी भोग सामग्री मान लेते हैं, इससे हमारा पतन होता है। यह मनुष्य शरीर सफल नहीं होता। मनुष्य शरीर प्राप्त करके परमात्मा की ही प्राप्ति करे केवल, यही काम है। तो वो प्राप्त करने के लिए क्या है कि अपने स्वरूप को समझ, अपने स्वरूप में स्थित हो जाए, ये ज्ञान योग होता है। और जो सामग्री है ये सामग्री संसार की है, संसार के लिए है, संसार की सेवा करने के लिए सामग्री मिली है। सामग्री जितनी मिली है वो अपने सुख के लिए नहीं मिली है। जगह जगह बात आती है कि मनुष्य शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है, ये भोग भोगने के लिए नहीं मिला है, ये बात बहुत प्रसिद्ध आई है। वो शरीर बड़ा दुर्लभ है, ये बात बहुत कही है। जगह जगह शास्त्रों में संत महात्माओं ने बहुत विशेषता से कहा है ये शरीर मामूली नहीं है, बड़ा दुर्लभ है। रामायण के उत्तरकांड में तो काकभूषण जी से प्रश्न किया है, गर्भ जी ने 7 प्रश्न किए है, उसमें सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा है, श्रेष्ठ शरीर कौन सा है, तो मानव शरीर को बताया है। सबसे दुर्लभ मानव ही, सबसे दुर्लभ मानव देही, जीव चराचर जाचर देही, जिसकी चराचर संपूर्ण जीव चाचना करते हैं, ऐसा देह है, ये बड़ा दुर्लभ है। देवताओं का शरीर दुर्लभ है ऐसे नहीं बताइए बात। यद्यपि देवताओं का शरीर दिव्य होता है हमारी अपेक्षा, हमारा शरीर पृथ्वी तत्व प्रधान है, देवताओं का शरीर होता है तो तेज तत्व प्रधान होता है, पृथ्वी जल तेज वायु, तेज तेज तीसरा, पृथ्वी जल तेज और वायु और आकाश 5 तत्व है, उसमें तेजस तत्व बना हुआ उनका शरीर होता है। वे कई को दर्शन चाहे तो दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। तेज 2 तरह का होता है, एक अप्रगट एक अप्रगट, जैसे अग्नि है, अग्नि एक दिया स्वयं अग्नि होती है, एक दिया स्वयं प्रकट अग्नि होती है, तो दिया स्वयं अग्नि होती है, वो अप्रकट होती है, वो उस समय समय पाकर के प्रकट करते हैं, प्रकट होती है, नहीं तो आग काठ में रहती है और पत्थर में रहती है, अग्नि रहती है छिपी हुई रहती है। दिया स्वाई जो अग्नि के लिए ही पेटी बनाई गई है उसमें रहती है, घर्षण से प्रकट हो जाती है, पर वो प्रत्येक समय प्रकट नहीं होती। अपने गांव जा रहे हैं, खेत जा रहे हैं, तो वे अग्नि साथ में है, जैसा ये पेटी ने यहां ली है, मेरी जेब में है। अब जेब में ऐसा कहकर के उसको देखते हैं तो जेब में अग्नि प्रकट नहीं है, प्रकट हो तो जेब जल जाएगी, जेब ठहरती नहीं, तो अप्रकट रूप से रहती है अग्नि, एक प्रकट रूप से रहती है। तो अग्नि के दो प्रकट दो रूप हुए, ऐसे दो रूप हो गए। पृथ्वी का धूप है वो गंधवती पृथ्वी, तो गंध है अप्रकट रहता है, वो गंध भी प्रकट होता है तो नाक के द्वारा सुना जाता है और वो इंद्रियों से उसका ज्ञान नहीं होता। पांच इंद्रियों के पांच विषय है, वे है पृथ्वी आदि के, तो ये पृथ्वी में गंध रहता है, ऐसे सब पांचों में गुण है। कारण में गुण थोड़े होते हैं, कार्य में गुण अधिक होते हैं। घड़ा एक मिट्टी है, उस मिट्टी में गुण उसी हमेशा घड़े में गुण अधिक है। मिट्टी से हम पानी नहीं डाल सकते, घड़े में पानी लेकर आते हैं पानी भर देते हैं, तो कार्य में गुण अधिक होते हैं कारण की अपेक्षा, परंतु आते गुण वो कारण से ही। तो तेज तत्व में दो है ना, पृथ्वी जैसे गंधवती है पृथ्वी, वो निराकार होती है, फिर गंध रूप से प्रकट होती है, तब पर सुगंधि आती है ग्रहण इंद्रिय से। ऐसे जल तत्व है, उस जल तत्व में रस तत्व है, रस तत्व तो तेज में नहीं है, तो रस तत्व इसमें प्रकट होता है, वो ज्ञान होता है रसना संद्रिय से। उसमें तेज तत्व में एक रूप तत्व है, उस रूप तत्व ज्ञान होता है नेत्र इंद्रिय से, और तेज तत्व का कारण होता है वायु तत्व का कारण, वायु स्पर्श इंद्रिय से, और तेज तत्व चक्षु इंद्रिय से, और वायु तत्व स्पर्श होता है तो वायु में स्पर्श गुण रहता है, आकाश में स्पर्श नहीं रहता, आकाश में शब्द रहता है। ये शब्द दो तरह का होता है, एक वर्णात्मक और ध्वन्यात्मक होता है, ये ध्वन्यात्मक होता है हम बोलते हैं, ये वर्णात्मक होता है, ऐसा शब्द रहता है तो वो प्रकट होता है, तो आकाश से शब्द प्रकट होता है, तो आकाश में एक गुण रहता है और वायु में दो होते हैं, शब्द स्पर्श और रूप, एक तीसरा गुण होता है, रस एक चौथा गुण होता है जल में, और गंध एक पांचवा गुण होता है पृथ्वी में, तो पृथ्वी में पांचों गुण रहते हैं, पृथ्वी में जल भी रहता है, पृथ्वी में रूप भी रहता है, गंध भी रहता है और स्पर्श ही शब्द भी रहता है, स्पर्श रहता है, रूप रस गंध पांचों विषय रहते हैं। ऐसे कारण के गुण कार्य में होकर कार्य में ज्यादा उत्पन्न हो रहे हैं। इस तरह से ये मनुष्य शरीर है, तो मनुष्य शरीर में सब तरह की योग्यता है, तो ये पांच तत्व है और पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश, और इसके बाद मन बुद्धि अहंकार, ये अपरा प्रकृति है, ये जीव है, ये परा प्रकृति भगवान की, तो परा प्रकृति से अपने स्वरूप की प्राप्ति होती है, तत्व ज्ञान हो जाता है, तो ज्ञान योग सिद्ध होता है इससे, तो ज्ञान योग सिद्ध होता है। और अपरा प्रकृति है जल, तो शरीर को जो प्रधान मानते हैं, संसार को ही प्रधान मानते हैं, संसार के अगाड़ी जल की वृत्ति नहीं जाती, केवल संसार को ही सत्य मानते हैं, ऐसों के लिए कर्मयोग बताया। तो कर्मयोग से दुनिया की सेवा करना, सेवा करने से योग सिद्ध होता है, तो उनमें दो विभाग, एक कर्म होता है एक योग होता है। कर्म जो क्रिया होती है उसमें कर्ण साथ में होता है, और योग में कर्ण रहित होता है। तो सबकी सेवा करना निष्काम भाव से, निष्काम भाव से क्यों करना, कि ये सेवा करने के लिए ही है, ये हमारे पास जो पृथ्वी जल तेज वायु आकाश पांच तत्व और मन बुद्धि अहंकार तीन, ये अंतःकरण और इंद्रियों और सब मिली है सामग्री, ये हमारी नहीं है, ये पृथ्वी की है, ये प्रकृति की है। तो प्रकृति का कार्य सबका सब संसार है, तो संसार मात्र की सेवा के लिए सामग्री मिली है। ध्यान देना जरा, हमारे पास शरीर है स्थूल सूक्ष्म और कर्म, ये तीनों ही शरीर केवल संसार की सेवा के लिए मिला हुआ है, ये अपने लिए नहीं है। अपने लिए तो इसका त्याग है। आज तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए भी इन पांच तत्वों का उपयोग लेते हैं, उन उपयोगों के द्वारा परमात्म तत्व की प्राप्ति नहीं होती, परम तत्व की प्राप्ति त्याग के द्वारा होती है। ये जो मिथ्य विषय सूक्ष्म है, तो इन तत्वों के त्याग से होती है। तो त्याग करते हैं तो पांचों ही तत्व और मन और बुद्धि और इंद्रिया, इन सब का त्याग करने से उस तत्व की प्राप्ति होती है। और ये त्याग ये किया जाए दुनिया के हित के लिए, उसमें स्वार्थ का अभिमान का त्याग करके सेवा करने, उस सेवा से अपना कल्याण होता है, उसको कर्मयोग कहते हैं। तो कर्मयोग से कल्याण होता है, फिर ज्ञान योग से कल्याण होता है, फिर दोनों से विशेष करके है भक्ति योग। भक्ति योग भगवान का भजन करना है। इस वास्ते गीता में एक बात विलक्षण आई है। गीता में आया है ये दो जो चीजें हैं ये दो लौकिक है। एक जड़ तत्व है जो दुनिया सबसे बनी हुई है, सब जितना स्थित है ये जड़ तत्व, एक ये है एक परमात्मा का अंश है चेतन तत्व। ये दो तत्व है लौकिक। इस वास्ते लोकेश में द्विधा निष्ठा, दो प्रकार की निष्ठा लोक में कही गई है। दो प्रकार की निष्ठा, ज्ञान योग इन संख्या नाम, कर्म योग इन योगी नाम। द्वाभिमुख पुरुषो लोक है, लोक में दो होते पुरुष है, एक सर है एक अक्षर है, एक नाशवान है एक अविनाशी है, ये लोक है। उत्तम पुरुष तो अन्य, उत्तम पुरुष जो परमात्मा है वो लौकिक नहीं है, वो अलौकिक है, लोक में प्रसिद्ध नहीं है। इस वास्ते कई संप्रदाय ईश्वर को मानते हैं, ईश्वर को नहीं मानते, क्योंकि वो अलौकिक तत्व है। अलौकिक तत्व को श्रद्धा से विश्वास से मानते हैं, प्रत्यक्ष में देखने में नहीं आता, और ये तत्व प्रत्यक्ष देखने में आते हैं। इस वास्ते क्षर अक्षर दो तो है लौकिक और परमात्मा है अलौकिक। इस वास्ते भक्ति निष्ठा अलौकिक है और ये दो लौकिक है, ये गीता में साफ आनंद है। लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुराप्रोक्ता मयानघ, ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्मयोगेन योगिनाम। यही बात 15वें अध्याय में बताई, द्वाभिमुख पुरुष लोक एक अक्षर क्षर अक्षर, तो क्षर अक्षर दो है नाशवान और अविनाशी। जीवात्मा जितने भी अविनाशी है, शरीर जितने जितने विनाशी है, ये लोगों को देखने में आते हैं। ये परमात्मा है ईश्वर है, वो ईश्वर मानने में आता है। इस वास्ते ईश्वर विषय की श्रद्धा बताई गई, विश्वास बताएगा। जो पूज्य विश्वास है ईश्वर है ऐसा माना जाता है, इसमें प्रत्यक्ष देखा नहीं जाता है। ये मानने की चीज है, जानने की चीज नहीं है। ये संसार है जड़, ये जानने का है, और अपना स्वरूप जो चेतन है वो भी जानने का है। जानने का होने पर भी क्रिया प्रधान पदार्थ प्रधान कर्म योग भी होने से ये करने का है, और ये केवल जानने का है। ये जानना केवल जड़ से अलग होने का है, तो जड़ के द्वारा ये जाने जाता, जड़ के त्याग के द्वारा जाना जाता है। ये ध्यान देने की बात है विशेष, कि ये जड़ के द्वारा चेतन को जान लेंगे, जड़ के द्वारा चेतन की प्राप्ति नहीं होती है, जड़ के त्याग से चिन्मयता की प्राप्ति होती है, वो ज्ञान योग होता है। और भक्ति योग है वो अलौकिक है, वो मानना पड़ता है, उसको पहले माना जाता है, मान करके उसी प्राप्ति करते हैं, उसे उद्योग करते हैं। तो मानने में आता है वो परमात्मा है, परमात्मा है जानने में नहीं आता। इस वास्ते कई संप्रदाय ईश्वर को नहीं मानते, ये दो तत्व ही मानते हैं, जड़ और चेतन। वो चेतन के दो विभाग कर लेते हैं, परंतु ईश्वर को नहीं मानते, और कई संप्रदाय ईश्वर को मानते हैं। तो छह दर्शन है, उनमें मुख्य दर्शन में ईश्वर की प्राप्ति बताई है, पर उसे वर्णन जितना भगवत गीता में आया है इतना विशिष्ट वर्णन नहीं आया है। योग दर्शन में बहुत कुछ बातें बताई, साधन विशेष बताया है, परंतु उसमें भी विशेष वर्णन करके ईश्वर का वर्णन नहीं आया। ईश्वर परिधान द्वा ऐसा कहा है, अभी वो विशेष छेड़ना नहीं है। परंतु बात ऐसी है कि लौकिक क्षर अक्षर दो लौकिक है, और जो परमात्मा है वो अलौकिक है। ये खास बात गीता में आई है। तो उस परमात्मा के लिए विश्वास और श्रद्धा ही मुख्य है। माने परमात्मा को मानते हैं, उस मानने वालों की मर्जी है माने न माने। एक और बात है, जीव का जो कल्याण है वो कर्म योग से भी हो जाता है, फिर ज्ञान योग से ही हो जाता है। क्यों? ज्ञान योग से और कर्म योग से दोनों से उस तत्व एक तत्व की प्राप्ति होती है। इसलिए विशुद्ध ब्रह्म पांचवें अध्याय के चौथे और पांचवें में सांख्य योग पृथक बाला प्रबंधन तिथि पंडिता एक मप्या से सम्यक उपयोगते फलम। एक में ठीक अवस्थित हो जाए तो दोनों का फल मिल जाता है। मन कर्मयोग से भी मुक्ति होती है या ज्ञान योग से मुक्ति होती है। ये संख्या ही प्राप्त स्थानम तद योग में थे। जो फल ज्ञान योग से होता है वो कर्मयोग से भी होता है। इस वास्ते दोनों को एक बताया, दोनों का फल एक है। निश्चित दो प्रकार की है, फल एक होता है तो ज्ञान योग से कर्मयोग से भी मुक्ति हो जाती है। परंतु परम प्रेम की प्राप्ति है वो ईश्वर की प्राप्ति से होती है। परम प्रेम पद है वो वास्तव ईश्वर की प्राप्ति से है। तो ईश्वर की प्राप्ति अलौकिक बताई है, इन दो को लौकिक बताया। लौकिक इस लोक में दो निष्ठा है, ऐसे परमात्मा की प्राप्ति बताई। तो परमात्मा की प्राप्ति तीन वर्ष से होती है। पहले कर्मयोग किया जाए, फिर ज्ञान योग किया जाए, फिर कर्मयोग प्राप्त किया जाए, ऐसे भी होता है। और पहले आरंभ से भक्ति में लग जाए तो केवल भक्ति से ही कल्याण हो जाता है, और फिर भगवान की कृपा से ज्ञान कर्म योग और ज्ञान योग कृपा से हो जाता है। इसलिए अपना दसवां अध्याय के 19, 9, 10 इष्टों को किया है। भगवान कहते हैं उनको मैं बुद्धि योग देता हूँ जिससे मेरे को प्राप्त हो जाए, और अज्ञान धन्य अंधकार को दूर करता हूँ जिससे मेरी प्राप्ति हो जाती है। तो ज्ञान भक्ति योग करने से उसमें कर्म योग भी आ जाता है, ज्ञान योग भी आ जाता है। क्योंकि अलौकिक तत्व भक्ति है तो लौकिक तत्व पहले आ ही जाएगा। लौकिक तत्व उसमें साधन है, और लौकिक तत्व नहीं करके केवल भगवान का साधन करे, भगवान की भक्ति करे, तो शुद्ध आरंभ से ही भक्ति कर सकता है। यानी ये बिना ऐसे भक्ति योग स्वतंत्र साधन है, कर्मयोग स्वतंत्र साधन है, कर्मयोग ज्ञान योग स्वतंत्र साधन है, तीनों सूत्र है। इस वास्ते भगवत गीता के भागवत के दसवें स्कंद के दसवें अध्याय में, एकादश स्कंद के दसवें अध्याय में लोग तीन योगास्त्रियों में यहाँ पर होता, उनमें तीन योग बताए, ज्ञान योग, कर्मयोग और भक्ति योग। तो तीन योग है खास करके, कर्मयोग है, ज्ञान योग है, भक्ति योग है। योग तीन बताए लोकेश में द्विधा, गीता में निष्ठा दो प्रकार की बताई। तो लौकिक निष्ठा दो तरह, एक निष्ठा अलौकिक है, ऐसे तीनों मिलकर तीन योग बताए गए। ऐसा विवेचन शास्त्रों में आता है। ये थोड़ा संक्षेप में आपके परिचय के लिए कहा। अब परमात्मा की प्राप्ति में चलना हो तो अपने लोगों के लिए भक्ति योग सुलभ है, सरल है, और विश्वास ही किया जाए सीधा है और श्रेष्ठ है। इन्हें भक्ति योग में सब आ जाते हैं। इस वास्ते भक्ति योग के द्वारा उस तत्व की प्राप्ति कर वो बहुत अच्छी लगी है, इस वास्ते उसका विवेचन मैं करता हूँ। तो आप लोग सेवा में वो एक बात कही जाती है जो जानने का विषय है। केवल जानने का विषय है। इस जानने के विषय में बहुत विलक्षण बात, अलौकिक बात, विचित्र बात, सबके लाभ की बात हमें मिली है, वो है कि अपनी चीज कोई नहीं है, अपने केवल परमात्मा है और अपनी चीज नहीं है, क्योंकि परमात्मा का अंश है। इस बात पर ध्यान दें आप लोग कि परमात्मा का अंश ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तो ईश्वर चिन्मय है, चेतन है, तो उस अंश ये भी चिन्मय है। वो मम एव अंश कहने से जड़ का संबंध नहीं है, केवल चैतन्य रूप मेरा अंश है ये। तो केवल परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए ये ज्ञान योग और कर्म योग से चले तो उसके साथ में जड़ता रहती है, जड़ता का त्याग करके चिन्मयता को प्राप्त होते हैं, और चिन्मय परमात्मा की प्राप्ति के लिए केवल जानने की इच्छा है। जानना तो जानना क्या होता है, भक्ति में जानना नहीं होता, कभी मानना होता है। तो जानने में जितना संसार में जाना जाए, जितना विचार किया जाए, गहरा उतर के विचार किया जाए, तो एक बात बहुत विलक्षण मिली, जड़ जितनी चीजें है वे अपनी नहीं है। जितनी जो उत्पन्न और नष्ट होने वाली चीज है वो अपनी नहीं है, वे संसार की है। और संसार बहुत बड़ा है, आनंद है, अपार है, असीम है, उसके लिए ऐसा आया है रोम रोम प्रति राजी कोटि कोटि ब्रह्मांड, रोम रोम प्रति रोम रोम में भगवान के एक एक रूह में सही है भगवान का, उसका एक रोम है, उस एक रूम के रूम कोप पे करोड़ों ब्रह्मांड है। ये सब आकाश सब लेकर के जो है के ज्यादा पृथ्वी हर्ष है, ये एक ब्रह्मांड है, एक ब्रह्मांड जिसमें आकाश और पृथ्वी ये जल तेज वायु आकाश, ये पांच सब हर्ष एक ब्रह्मांड है। ऐसे ब्रह्मांड अनंत है और ये संख्या नहीं है। गर्ग संहिता में आता है कि जैसे समुद्र में तूंबा होता है इंद्रायण, उस तूंबे की तरह देखे ही पड़े है, इस तरह से गर्ग संहिता में ऊपर से देखा तो ब्रह्मांड बहुत ब्रह्मांड है, अलग अलग अलग अलग ब्रह्मांड है, ऐसे कई ब्रह्मांड है। उस संपूर्ण ब्रह्मांडों में एक बात अब मेरी वो आप लोगों की सेवा करता था, वो अपनी चीज कोई नहीं है। अपनी चीज जो परमात्मा है वे ईश्वर उसका अंश है साक्षात, ये परमात्मा है, तो अपना केवल परमात्मा है, इसलिए समय अपनी चीज नहीं है। इस बात को ध्यान से सुने आप लोग, अपने जो संसार में चीजें दिखती है ये सबके ऐसे भी है। जैसे धर्मशाला बनाई जाती है तो धर्मशाला में हरेक का हक लगता है, जिनके लिए धर्मशाला बनाई जाए उन सबका हक लगता है धर्मशाला में आराम करने का, रात्रि में रहने का। वह में कोई अपने जैन लगते है, कोई अपने विश्वनाथन लगते है, अलग अलग ये बात अलग है, परंतु धर्मशाला बनाई जाए सबके लिए। ऐसे ये संसार संपूर्ण जीवों के लिए बनाया गया, तो जीव इसमें रह सकते हैं, रहने के लिए आराम के लिए है, परंतु परमात्मा की प्राप्ति को चाहे तो कर्म योग करना पड़ता है, ज्ञान योग करना पड़ता है और भक्ति योग करना पड़ता है। ये योग के द्वारा उसी प्राप्ति होती है, योग समत्व योग उचित समता नाम योग है। तो संसार मात्र में जानने की चीज क्या है, जो जड़ वर्ग है, जितने जड़ वर्ग में अनंत ब्रह्मांड है, ये जड़ वर्ग है, इसमें जानने की चीज खास विशेष ध्यान दे जानने की चीज है कि अपनी चीज कोई नहीं है। परमात्मा का ये अंश है, इसके लिए अपरा प्रकृति है, ये अपनी नहीं है। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, ये आठ प्रकार की भेदों वाली अपना प्रकृति, ये अपनी नहीं है। ये इस वास्ते अपना संसार में अपनी चीज नहीं है, ये उपकार की है, दुनिया के हित करने के लिए है, ये सेवा की सामग्री है, सबको सुख पहुंचाने की सामग्री है, ये सब की सब अपने भोगों के लिए नहीं है। इस वास्ते गोस्वामी जी ने लिखा, यही तनु कर फल विषय न भाई, विशेष सेवन करना है इस शरीर का फल नहीं है, मन शरीर का। एक बात याद आ गई, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, आज मनुष्य शरीर मत होने दो। ये परिवार नियोजन हुआ कि मनुष्य शरीर मत होने दो, पैदा ही मत होने दो। अरे भुक्ति का है सबसे दुर्लभ शरीर है, शास्त्रों में बहुत महिमा का ये मनुष्य शरीर ही, मनुष्य शरीर ही अपनी मुक्ति कर सकता है, कल्याण कर सकता है। उसको साफ बन गया, ये कलयुग का घोर प्रभाव है कि मनुष्य शरीर ही नहीं मिले, ऑपरेशन करा लो और नसबंदी कर दो, मनुष्य पैदा नहीं हो, पैदा ही ना हो, ऐसा अद्भुत कोई किसी शास्त्र में नहीं आया। अभी तैसे रिवाज भी नहीं सुना, ये केवल इसी कलयुग में आया है। ये कलयुग बड़ा भयंकर होगा, इसका संत कुरान में आया वर्णन, ये 28वां कलयुग बहुत भयंकर होगा। इसमें मनुष्य शरीर भी पैदा नहीं होने देना, कल्याण तो दूर रहा, कल्याण तो मनुष्य शरीर लेकर के पीछे करे, मनुष्य शरीर केवल कल्याण के लिए है, वो शरीर भी नहीं मिलने देना पहले। ये बहुत बड़ा भारी अध्याय है, बहुत अत्याचार है, इसके समझ कोई दोष नहीं है। सबसे मुख्य दोष है जो शरीर परमात्मा की प्राप्ति कर सके, ऐसा शरीर ही ना मिले, इसमें शरीर पैदा ही ना हो। जिसे बताया जाता है कि शरीर पैदा हो जाएगा तो अंत में नाम शुरू हो जाएगा, रहेगा ना पृथ्वी रहेगी नहीं मिलेगी। मैं तो ये कहता आया हूं कोई 30 वर्ष हो गया मेरे कहते हुए, 30 अधिक 30 वर्षों तो याद है, 30-35 वर्ष तो मेरे को याद है, उसे पहले ही कहता आया हूं जब ये शुरू हुआ तब से। आप कहते हो अन्न नहीं मिलेगा, मैं कहता हूं पानी नहीं मिलेगा, पानी भी अन्न के बिना तो आदमी कुछ रह सकता है, पानी बिना जीना मुश्किल है, हवा बिना जीना एक दिन भी मुश्किल है, तो जल नहीं मिलेगा। वो जल की तंगी आज आ गई है, आज शीतकाल में पंडरपुर आदि में महाराष्ट्र में कई जगह पानी मिलता नहीं है, और कुआं में पानी नीचे जा रहा है, और बड़े बड़े मीलों तक बांध बने हुए, 5-5-7 मील तक पानी पानी भरा हुआ है, उस मीलों में मिट्टी भर रही है। वे जितने जो समुदाय जल के, जिन समुदाय समुदाय जल के उनमें मिट्टी भर रही है आया करके, पानी उसमें कम हो रहा है, अगले वर्षा कम हो रही है, और बात कहां तक सच्ची है भगवान जाने। अभी बांध बांध रहा है, जिस बांध में टिहरी में वहां से चला है बांध, उस बांध से गंगा जी की भी धारा बन जाएगी, गंगा जी धारा नहीं रहेगी, उसमें दोनों तरह की बातें आई है कि हमें धारा बन जाएगी तो गंगा जी का प्रवाह भी रुक जाएगा, तो ये नदियों का जल भी नहीं मिलेगा, और बांधों का बांध का जल होता है वो भी नहीं मिलेगा। अभी कुओं में जल नीचे जा रहा है, जगह जगह बोरिंग करते हैं पर नीचे जा रहा है, मथानिया आदि में जल नीचे जा रहा है, फिर नीचे खोदते हैं, फिर उसे नीचे ऐसे जल नीचे जा रहा, जल की तंगी आ रही है। मेरे कहने के बाद बात ये घटना प्रत्यक्ष रही है, और इसका परिणाम, इस पाप का परिणाम, अंत में अन्न जल मिलेगा नहीं। कली बारे ही बार दुकाल पड़े, बिनो अन्न दुखी बहु लोक मरे, रामायण में आया है कि कलयुग में बार बार अकाल पड़ेगा जिससे लोग मर जाएंगे, जल अन्न मिलेगा नहीं, लोग मर जाएंगे, ऐसा पड़ेगा। लघु जीवन सम्मत पंच दशा कल्पतन, ऐसा कली के वर्णन में किया है। अपनी उम्र 15 वर्ष, अपनी अभी तो 15-20-50-60-70-80-100 वर्ष की उम्र मानी जाती है, उनमें 100 वर्ष के कम मिलते हैं, परंतु मानी तो जाती है कलयुग में कि दिशा में तो 5 दशा 15 वर्ष की उम्र हो गई। अरे वो विमान ऐसा हो कृपात दास दो ऐसा विमान होगा ऐसा 15 दिनों की उम्र जैसे पशुओं की होती है इस तरह की उम्र हो जाएगी और अन्न जल नहीं मिलेगा ऐसा पाप है तो कोई बात नहीं गुजरेगा। ये बात बीच में आ गई इस बात कह दी तो वास्तव में शरीर मनुष्य का है केवल मुक्ति के लिए मिला है। संतों की वाणी में एक विचित्र बात आई है कि सब संसार बनाया है मनुष्य के लिए और मनुष्य बनाया है परमात्मा ने अपने लिए। ये उपनिषद में आता है एकाकी देना मत है अकेले भगवान का चित्र नहीं लगा तब एक ही बहुत रूप से वो मंत्र रूप से प्रकट हुए तो मंत्र रूप से प्रकट हुए हैं ये भगवान के लिए भगवान और प्रेम करे उसके लिए संसार प्रकट हुआ। तो केवल भक्ति के लिए बना है मानव शरीर बना है कल्याण के लिए। ये कल्याण शरीर भाई मिलेगा नहीं बड़ा दुर्लभ है। परिवार नियोजन करके ये किया गया तो मानव शरीर पैदा नहीं हो मानव पैदा ही ना हो तो मानव शरीर का पैदा ही नहीं हो रहना ये कलयुग का विलक्षण प्रभाव है। और फिर गर्भ में आ जाए तो गर्भ को गिरा देना तो ये बहुत बड़ा अन्याय है बड़ा भारी अन्याय है। मनुष्य मुक्ति कैसे होगी जब जन्म ही नहीं देंगे गर्भ में प्राणी आ जाए उसको भी जन्म नहीं देना उनको गिरा देना वो नष्ट कर देना है तो बहुत भयंकर कृतुरी बात है ये वो अभी हो रही है। तो इस वास्ते आप लोग सावधान हो जाए मैं फिर विषय लगा देता हूँ। तो भगवान की भक्ति में लगना है ये सबसे श्रेष्ठ ज्ञान योग में कर्म योग में भक्ति में तीनों में योगास्त्रियों में मैं प्रवक्ता श्रेयो भी देता है मन से कल्याण के लिए उन कल्याण के लिए सब पता है जिसमें सबसे श्रेष्ठ भक्तियों को बताया है। कई जगह ज्ञानियों को श्रेष्ठ बताया है कई जगह कर्मियों को श्रेष्ठ बताया है शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है पर गीता में अगर देखो तो गीता में ईश्वरवाद है। एक मैंने पुस्तक पढ़ा था बचपन में गीता में ईश्वरवाद इतना बड़ा पुस्तक था मैंने पढ़ा है वो तो उसमें ईश्वरवाद का वर्णन जितना गीता में किया है इतना और जगह इतना विशुद्ध वर्णन नहीं है इतना ईश्वरवाद है। तो ईश्वर की भक्ति ईश्वर का शरण लेना यह सबसे श्रेष्ठ बताया है यह सुगम बताया है यह श्रेष्ठ बताया है सुगम साधन है श्रेष्ठ साधन है। तो भाइयों से बहनों से कहना है भगवान के भजन में लगो। बुद्धि बहुत भ्रष्ट हो रही है बुद्धि बहुत खराब हो रही है जिस बुद्धि से हम सब जानते हैं वो बुद्धि नष्ट हो रही है बुद्धि प्रतिशती बुद्धि नष्ट होगी तो नाश हो जाएगा क्यों विवेक विचार बुद्धि में प्रकट होता है। यदि भी विवेक अनादि है अनादि होते हुए भी बुद्धि से बुद्धि में ही विवेक होता है बुद्धि के बिना विवेक कैसे होगा तो विवेक दुर्लभ हो रहा है। इस वास्ते भगवान के भजन में लगता है रात दिन है ये शुभ बताया है। अरे कलयुग में उतार ही बताया है नहीं कलि कर्म न भगति विवेक। वेदों में 3 विषय है एक कर्मकांड है एक उपासना कांड है एक ज्ञान कांड है। तो उपासना कांड है बताया है 16 है 4 बताया कर्म ज्ञान कांड के 80,000 मंत्र है कर्मकांड के। तो कर्मकांड का विस्तृत वर्णन है और ये कम है पर गोस्वामी जी कहते हैं नहीं कल कर्म न कर्मकांड नहीं होगा न भगति न विवेक राम नाम अवलंबन को ये नाम की महिमा कलयुग में विशेषता बताई। इतने शास्त्रों में बातें बताई जिस शास्त्रों में सबसे विशेष करके अभी कलयुग के लिए नाम की महिमा बताई है। भगवान नाम जपो हे नाथ प्रभु को पुकारो। इसमें प्रभु ज्ञान योग भी देते कर्म योग भी देते। एक जगह व्याख्यान हो रहा था, मैं उस समय बैठा था, तो एक सज्जन ने कहा एक कलयुग में कर्मकांड का होना बड़ा कठिन है, शुद्ध घी मिलना मुश्किल हो गया, गाय का घी नहीं, घी भी बनावटी, तेल बनावटी, आटा बनावटी, मिर्चा बनावटी, अधिक बनावटी, ये देखी है मैंने, ये बनावटी बनावटी चीजें हैं, इसमें आकर ये साधु बनावटी, ब्रह्मचारी बनावटी, वृद्ध बनावटी, वानप्रस्थ बनावटी, सन्यासी बनावटी, ब्राह्मण बनावटी, क्षत्रिय बनावटी, वैश्य बनावटी, शूद्र बनावटी, असली तत्व की बात बहुत कम हो गई और कम होती चली जा रही है, हमारे देखते देखते कितनी कम हो गई। 56 के साल के बीच फर्क पड़ा और 56 के बाद में अभी 15-20 वर्षों में बहुत विशेष आदमियों का भाव बदल गया, तो भाव पत्नी की तरफ जा रहा है, इस बात से हे नाथ भगवान को पुकार के भगवान के नाम का जप करो। आजकल के विषय में भगवान नाम जप है बहुत विशेष फलदायक है, शास्त्रों में लिखा है, संत महात्मा कहते हैं, उन्होंने इसी का अनुसरण किया है, इन्होंने देखा है, इस वास्ते संसार में भगवान नाम है ये श्रेष्ठ है, कलयुग के जीवों के लिए विशेष है। नहीं कलि करमन भगति विवेकु राम नम लंबन लेकु, कलो केशव कीर्तनाथ कलो तत्धरि कीर्तनाथ, ये हरि कीर्तन सबसे मुख्य बताया। इस वास्ते कल अपना सत्संग हुआ तो हमने समय दिया नहीं था, परंतु कल समय सज्जन इकट्ठे हो गए, बात हुई तो उसमें मैंने कल विवेचन किया, तो रात्रि में कीर्तन करवाया, भगवान नाम का कीर्तन करो, ये अभी कलयुग की खास बात है, भगवान नाम है कलयुग में विशेष लाभदायक है, माताओं बहनों से भाइयों से पढ़े लिखे से अपढ़ से सब कहना भगवान का नाम लो, भगवान का नाम लो और भगवान की तरफ चलो, ये सुगम बनेगा। कर्मयोग ज्ञान योग भक्ति योग सब सुगम है, एक ध्यान योग चार योग का वर्णन है, यह सब सुगम है, परंतु भगवान का नाम सब सहायक है। तो मैं बात कर रहा था एक सभा की, उस सभा में संतों ने कई तरह व्याख्यान दिया, उसने बताया कि कलयुग में कर्मयोग उदार ज्ञान योग ये होना कठिन है, तो दूसरे संतों ने ऐसी बात बताई कि भगवान के नाम न लेने से कठिन है और भगवान के नाम लेने से कर्मयोग भी शुरू हो जाएगा और ज्ञान योग भी शुरू हो जाएगा और भक्ति योग भी शुरू हो जाएगा, भगवान के नाम लेने से कोई कठिनता नहीं रहेगी, इस कलयुग जीव का कल्याण हो जाएगा शुभता से भगवान का नाम लेने। फिर नाम की विशेष प्रधान बताता बताई और बात ठीक है कि नाम है उसमें विधि विधा नहीं बताई है, करे संतन उपनिषद है उसमें हरे राम राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, ऐसा बात होता है। चैतन्य महाप्रभु ने हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे, ऐसा बताया है, मानो हरे राम को पहले कहना पीछे हरे कृष्ण है और चैतन्य महाप्रभु ने हरे कृष्ण पहले कहना पीछे हरे राम बताया, वैदिक मंत्र होने से उल्टा करने से सबको यीशु जप सकते हैं, स्त्रियों के लिए मना है वो मना नहीं है, इस वास्ते उन्होंने ऐसा कहा है। तो हरे राम मंत्र है, इस मंत्र के विषय में ब्रह्मा जी से नारद जी से पूछ नारद जी ने पूछा है, कलयुग में नारद जी घूमते हुए ब्रह्मा जी के पास गए, महाराज जी कलयुग में घोर पाप हो रहा है, इसे उद्धार कैसे हो, तो ब्रह्मा जी ने कहा वे कलयुग में उद्धार करने के भगवान का नाम है, तो मना मालूम नाम कौन सा है कि जिसके जब से कल्याण हो जाए, तो वह कलि संतन उपनिषद में हरे राम राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, ये नाम बताया। इस नाम के कौन से विधि रही, इसकी विधि क्या है महाराज, तो ब्रह्मा जी नाच से विधि ये विधि नहीं, शुद्ध अशुद्ध छोटा बड़ा सभी भगवान नाम का जप करो, मन लगे न लगे, ध्यान लगे न लगे, किसी तरह से भगवान का नाम जप करो। 3.5 करोड़ हरे राम मंत्र का जप हो जाए, 3.5 करोड़ 16 नामों का 32 अक्षरों का मंत्र है, इस मंत्र के 3.5 करोड़ जप हो जाए तब हो जाएगा। ऐसा ही समर्थ रामदास जी महाराज ने नाम जप के 92-96 करोड़ बताया, तो एक ही बात मिलती, दोनों की मिलती हुई बात है। नाम 96 करोड़ हो जाएगा, मंत्र 3.5 करोड़ होगा, एक मंत्र में 16 अक्षर होंगे, 16 नाम होंगे, 32 अक्षर होंगे, तो ये नाम की महिमा है। तो नाम की महिमा के विषय में बहुत आया है, मैंने पुस्तकें देखी है, हिंदी की पुस्तकें, संस्कृत ये ज्यादा देखी है, अंग्रेजी पुस्तकों का अनुवाद भी देखा है, मेरा विशेष अभ्यास नहीं है, परंतु गीता की टीकाएं है वो देखना कम पड़ा, टीका लिखना कम पड़ा, तो वे नाम देखी मैं, जिसमें भगवान नाम की महिमा शास्त्रों में ज्यादा है। सज्जनों दो बात ज्यादा कही है, पुस्तकों में जितनी पुस्तकें है, संस्कृति है, हिंदी की है, संत महात्माओं की वाणी है, वेद है, पुराण है, स्मृतियां है, इन सब में तो एक तो सत्संग की, एक भगवान नाम की, दो की महिमा में होता है। सत्संग के द्वारा बहुत लाभ होता है, ऐसे भगवान नाम के द्वारा बहुत लाभ होता है, परंतु सत्संग में इतनी स्वतंत्रता नहीं है, भगवान नाम में स्वतंत्रता है। मानो सत्संग तो जहां जानकार पुरुष होकर कहेंगे तब ना सत्संग होगा, वो मिले नहीं, वो नहीं मिलते नहीं, यार बहुत कम रह गए। पहले जमाने में संत महात्मा ज्यादा हुए हैं, अभी बहुत कम हो गए। कल्याण पत्र है आप जानते होंगे, उस कल्याण में देखने से मालूम होता है पहले जितने लेखक अच्छे अच्छे समझदार आदमी थे, उतनी समझ गहरी आजकल कम रह गई, बहुत अच्छे जानकार विद्वान कम रह गए, भजन स्मरण करने वाले आदमी कम रह गए, साधुओं में हर जगह बनावटीपन बहुत ज्यादा आ गया, असलियत बहुत कम रह गई, इस वास्ते कमी है। तो इस कमी में क्या करें कि भगवान नाम लो, भगवान का नाम लो, ये किसी तरह से ये केन विधि दे, नाम करे कल्याण, दान करे दान का भी है, तो इस तरह नाम जप की महिमा ज्यादा आई है। तो आप लोगों से कहना है भगवान नाम का जप है विशेषता से, और भगवान नाम का जप है वो सबसे श्रेष्ठ बताया। तो कलयुग में और शास्त्रों में दो बात, एक सत्संग की बात और एक नाम की, दो बताई। सत्संग से ज्ञान होता है, ज्ञान से होता है। तो आज अभी इतना ही कहता हूँ, जिसे गाड़ी फेलने को मौका पड़ेगा तो आपने कहूंगा, आप पूछेंगे तो बताऊंगा, इस तरह से ऐसी आज जाएगी बात। एक घंटा 1.5 घंटा आप बैठे नाम लेते उठते हो, ये नाम का तिरस्कार है। कलयुग में एक नाम जप है वो कल्याण करने वाला, अरे वो लेते ही आप उठ रहे हो, तो नाम का महान अपमान है। तो 3-4 मिनट से वहां क्या बिगड़ता है, अरे कौन सा आप ले लोगे लाभ, घर में जाकर के आप क्या लाभ उठा लोगे, और यहाँ क्या हानि हो जाएगी, आप विचार ही नहीं करते। थोड़ी देर 5-7 मिनट में क्या फर्क पड़ता है, क्या लाभ उठाओगे घर में जाकर के। नारायण नारायण नारायण नारायण। राम, यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 2056 24 जुलाई 1999 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से नोखा मंडी राजस्थान में हुआ। राम।